też tam obowiązywał przez pewien czas ruch wahadłowy. Szerokiej drogi 22, 5, 3 i 2, 0. Przypomnę, to nasz numer do radionawigatora. Radionawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lutego, minęła 16. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Umówił się z 11-latką, jak ustaliła prokuratura, w celach seksualnych. Mężczyzna zatrzymany w Opolu dziś usłyszał zarzuty. Kilkanaście tysięcy Rosjan wyszło na ulicę Moskwę. Marszem upamiętnili drugą rocznicę śmierci polityka opozycji Borysa Niemcowa. Już tylko godziny dzielą nas od oscarowej nocy. W tym roku na 20 nominacji aktorskich aż 6 przypadło Afroamerykanom. Grozi mu do 3 lat więzienia. 23-latek zatrzymany wczoraj w Opolu usłyszał zarzuty. Mężczyzna przez internet próbował nakłonić 11-latkę do seksu. Nie wiedział, że zamiast z nastolatką nawiązał kontakt z pracownikiem firmy ochroniarskiej. W trakcie tygodniowej korespondencji namawiał swoją ofiarę do spotkania. Został zatrzymany przed dworcem PKP w Opolu, skąd miał odebrać dziewczynkę. Dzisiaj mężczyzna usłyszał zarzuty. Czego dotyczą, tłumaczy Hubert Adamek z policji w Opolu. Proponowanie jej, no kolokwialnie mówiąc, seksu i dążenie do spotkania. Dzisiaj był doprowadzony przez policjantów z Komendy Miejskiej Policji do prokuratury. Wczoraj tuż po zatrzymaniu policjanci przeprowadzili przeszukanie w jego miejscu zamieszkania. No chodziło o to, żeby zabezpieczyć jak najwięcej dowodów świadczących o popełnieniu przestępstwa. Dowody i informacje, które zabrali policjanci, były wystarczające, żeby przedstawić 23-latkowi zarzuty. Nie damy się zastraszyć i Rosja będzie wolna. Takie hasła skandowali demonstranci w Moskwie. Według organizatorów ponad 15 tysięcy Rosjan wzięło udział w marszu, który upamiętniał drugą rocznicę śmierci Borysa Niemcowa. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. W demonstracji wzięli udział przyjaciele zamordowanego polityka opozycji, ale również przedstawiciele partii, które na co dzień nie współpracowały z Borysem Niemcowem. Jak podkreślali uczestnicy Marszu Pamięci, opozycjonista reprezentował bliskie im ideały odnowy Rosji i przywrócenia godności współobywatelom. Niemcow w odróżnieniu od innych opozycjonistów był człowiekiem, który łączył wszystkich i nie próbował zabierać wszystkiego dla siebie, ale walczył o to, żeby wszystkim żyło się lepiej. Część osób, które wzięły udział w Marszu Pamięci, udała się też na Wielki Most Moskwarecki, aby złożyć kwiaty w miejscu, w którym 27 lutego 2015 roku zamordowano Borysa Niemcowa. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Cały filmowy świat czeka na to wydarzenie. Tej nocy 89. ceremonia rozdania Oscarów, najbardziej prestiżowych nagród w świecie filmu. Powody do zadowolenia mają w tym roku Afroamerykanie. W poprzednich latach czarnoskórzy twórcy kina nie byli dostrzegani przez członków Amerykańskiej Akademii Filmowej. Z tego powodu doszło nawet do bojkotu hollywoodzkiej ceremonii przez to środowisko. W tym roku na 20 nominacji aktorskich aż 6 przypadło Afroamerykanom. Krytycy filmowi podkreślają, że to wyjątkowo dużo, mówi Polskiemu Radiu Zbigniew Banaś, filmoznawca oraz krytyk filmowy z Chicago. Wszystkie filmy, które zostały dostrzeżone przez Akademię, a mają pierwiastek afroamerykański, w tym choćby Moonlight czy Hidden Figures, to tytuły, które już były w trakcie realizacji rok temu, kiedy podniosło się larum związane z brakiem nominacji dla Afroamerykanów. W zeszłym roku ceremonię rozdania Oscarów zbojkotował m.in. czarnoskóry reżyser Spike Lee czy aktorka Pinkett Smith, żona Willa Smitha. W bardzo ostrych słowach publicznie Akademii wypowiadał się raper Snoop Dogg. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. W Rzymie ekologiczna niedziela. Obowiązuje zakaz ruchu samochodów z powodu smogu. Kierowcy nie mogli wyjeżdżać na ulicę od rana do południa, a po południu od godziny 17.30 do 20.30. Godziny ekologicznej niedzieli dostosowano do popołudniowego meczu piłki nożnej na Stadionie Olimpijskim. To już trzecia od początku roku niedziela bez samochodów w wiecznym mieście. Rozporządzenie władz na Kapitolu obejmuje całkowity zakaz ruchu samochodów w ścisłym centrum oraz w dużej części w przyległych dzielnicach. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Noc w większości kraju pochmurna, może kropić deszcz, bez opadów jedynie na południu. Na północnym wschodzie silne zamglenia. Termometry pokażą od minus 2 w Krakowie do plus 5 w Koszalinie. W centrum będzie od 1 do 4. Jutro najładniejsza pogoda na południu, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i dużej miejscami słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna od 6 do nawet 15 stopni miejscami na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

Buddy, I went down to Scarlet Town. Ain't never been there before. You slept on a feather bed and I slept on the floor. Buddy, I don't mind, I mean no time. More drinking my coffee cold. But the things I seen in Scarlet Town did mortify my soul. I look at that deep well, I look at that dark grave, thinking that iron bed in Scarlet Town today. Thank you.

Baby, it's cold outside. No, mężczyzna, który po prostu jest muzyką country. I dziewczyna, która po prostu jest muzyką, czyli Willie Nelson i Norah Jones. Tak się państwo pewnie zastanawiają, dlaczego akurat na dzisiaj wybrałem tę piosenkę, skoro wcale nie jest tak zimno, jak każą nam wierzyć te słowa. Otóż dlaczego, że jakiś czas temu, w roku 1949, ten właśnie utwór zabrzmiał w filmie Córka Neptuna i został uhonorowany następnie statuetką Oscara. Myśmy dzisiaj zaczęli z Siestę muzyką z filmu Slumdog, za którą tą muzykę również pan nazwiskiem Rahman otrzymał statuetkę i obiecałem wówczas, że w drugiej odsłonie my do tych oscarowych piosenek, czasami zupełnie nieoczywistych, takich co zapomnieliśmy właściwie, że po pierwsze były z filmu, a po drugie, że zostały Oscarem nagrodzone, że my do tych piosenek wrócimy. W związku z tym mam taką propozycję teraz. Herbie Hancock i Raoul Midon. Oh, No, dość niekonwencjonalna wersja, prawda? Taka troszkę na warszawską jesień, z całym szacunkiem. Herbie Hancock, Raoul Meadon, ale i Stevie Wonder, który za tę piosenkę dostał Oscara w roku 1984. Napisał ją do filmu Kobieta w czerwieni. A teraz Barbara Streisand, która tych Oscarów, kto to zliczy, między innymi przynajmniej dwa, o ile pamięć mnie nie zawodzi, za piosenki. Jedna z nich to Evergreen, który zresztą sama napisała ten temat do filmu Narodziny Gwiazdy, a druga piosenka, no ona ją śpiewała, ale nie skomponowała, to jest Marvin Hamlisch i oczywiście Bergmanowie z niesłychanie wprost wzruszającego filmu z Robertem Redfordem i wspomnianą Barbarą The Way We Were. Tacy byliśmy. Zupełnie wyjątkowo w tym gronie oryginał nagrodzony Oscarem rok 1973 Barbara Streisand, The Way We Were. No a tym razem nie oryginał, bo myślę, że nawet dziadka Gregory'ego Portera nie było na świecie, kiedy ta piosenka dostała Oscara z filmu Pinocchio rok 1940 When You Wish Upon a Star. Thank you.

a buscar el silencio, la vida que te esperará. Tus bellas palabras hieren como espinas a mis pies, palabras heladas como piedras al amanecer. Anielska Mor na Siesta Festiwalu 22 kwietnia. Dzisiaj w Siesie to już wszystko prawie, bo za godzinę i 7 minut zobaczymy się w Filharmonii w Wejherowie, gdzie oszałamiający Pedro Mutinio. Ja już się kłaniam nisko, Marcin Kietryński tymczasem. Na margem foge o rio até a foz. Se corre vento na margem, foge o rio até a foz.